से है मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना ये तुमसे है तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है शायरी सुनाती इन दोनों शीली आंखों को मुझको पास आके पढ़ने दो इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है कब से है मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं कहना ये तुमसे है तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है टूट के अभी तक ना जुड़ा अब संभलना नहीं है जो भी है वो सही है ओ ना तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है कब से है मुझे रहने दो अपने पास ही कहना ये तुमसे है तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है सर पे है